شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب ہے کہ رحمت کا اور رحم کا ایک چشمہ ہے جو ابل رہا ہے، اور اس چشمے سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفیض ہو رہا ہے۔ اور رحیم کا مطلب ہے کہ یہ رحم اور یہ فیض برابر جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مصدر رحمت ہے، وہ سرچشمہ رحمت ہے کہ جہاں سے رحمت کا چشمہ ابل رہا ہے، رحمت کا پانی بڑے زور و شور سے ابل رہا ے جس سے کائنات کی ہر شے مستفید ہو رہی ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحم کا یہ سر چشمہ کبھی بند نہیں ہوگا، برابر جاری رہے گا۔ یہ میں نے جو دو مفہوم بتائے ہیں رحمان اور رحیم کے، یہ اس وجہ سے کہ رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کے لیے آتا ہے عربی میں، اس وزن پر جو بھی صفت آئے گی اس کے اندر زیادتی مراد ہوگی۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ کثرت رحمت، رحمت کا وہ چشمہ جس سے رحمت کا پانی بڑے زور و شور سے ابل رہا ہو۔ اور رحیم یہ بروزن فعیل ہے، صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی، لہذا رحیم کا مطلب یہ ہو کہ رحم اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا، رحمت کا یہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گرامر کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے رحمان اور رحیم دونوں کا ترجمہ کیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ رحمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کا وہ سر چشمہ ہے جس سر چشمے سے رحمت کا پانی بڑے زور و شور سے ابل رہا ہے، اور اس طرح ابل رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے مستفیض ہو رہی ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا یہ سر چشمہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کو پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں، لیکن ان کو ان کے ان جرائم کی خاطر خواہ سزا نہیں ملتی۔ گناہ کرنے والے کے لیے اصول تو یہ تھا کہ اس کی گرفت کی جاتی اور خاطر خواہ اسے سزا دی جاتی، قانون توڑنے والے کو معاف نہ کیا جاتا، لیکن ایک آدمی ہے جو زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے لیکن ایمان کا نور اس کے دل کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت قیامت کے دن اسے اپنے دامن میں لے سکتی ہے، زندگی بھر کے گنہگار کو معاف کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہی تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا سفارش کی، شفاعت کی۔ اور شفاعت کن کی کریں گے حضور؟ سفارش کن کی کریں گے؟ گنہگاروں کی۔ ارے جو لوگ بچ جائیں گے ان کے لیے سفارش کرنے کی اور شفاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لوگ جو پھنس جائیں گے ان کے لیے سفارش ہوگی اور شفاعت ہوگی۔ تو یہ شفاعت کا اذن دینا اور سفارش کی اجازت دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کے رحم کی وجہ سے ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوگی۔ یہاں بھی اس کا رحم اور وہاں بھی اس کا رحم، یہ مطلب ہے رحمان اور رحیم کا۔ اچھا صرف رحمان ہی لے آیا جاتا، گڑبڑی تھی، اس لیے کہ رحمان لانے سے صرف یہ پتا چلتا کہ اللہ وہ سر چشمہ رحمت ہے جس جس سے رحمت کا پانی بڑے زور و شور سے ابل رہا ہے. لیکن سوال باقی رہ جاتا تھا کہ یہ رحمت کا یہ سرچشمہ یہ پانی سے برابر ابلتا رہے گا کہ کبھی بند ہوگا. رحیم نے آ کر کے اس شبہ کو دور کر دیا ہے کہ رحمت کا یہ پانی جو اس سرچشمے سے ابل رہا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا, لہذا رحیم لانا ضروری تھا. دونوں صفتیں مل کر ایک مفہوم کو مکمل کرتی. رحمت کا کیا معنی ہے؟ معنی سمجھنے کے لیے ایک لفظ کی تشریح کر لی جائے. ماں کے بچے دانی کو عربی میں رحم یا رحم کہتے ہیں, رحم یا رحم کہتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے دانی کی جو جھلی ہوتی ہے یہ بچے کو چاروں طرف سے اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہوتی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اسی جھلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم بچے دانی کہہ لیں یا رحم کہہ لیں, اور یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. تو گویا کہ یہ جھلی بچے کے اوپر شفقت بھی کرتی ہے اور بچے کو چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہے تاکہ کوئی خارجی اثر آسانی سے اس تک نہ پہنچ سکے. تو ایک تو ہے کہ یہ جھلی اتنی نرم ہے کہ نرمی کی وجہ سے بچے کے اوپر شفیق ہے, شفقت کرتی ہے, اور دوسرے چاروں طرف سے بچے کو گھیرے ہوئے ہے تاکہ کوئی خارجی اثر اس تک نہ پہنچ سکے. در حقیقت اسی سے لفظ رحمت بنا ہے, اس لیے کہ وہی مادہ ہے رہ میم. جب اسی رہ میم سے رحمت بنی ہے, مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خلق کے اوپر, مخلوق کے اوپر ایسے ہی شفیق ہے جیسے کہ وہ جھلی جنین کے اوپر, اور اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو جس طرح اس بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے, رحمتوں کا سایہ ہٹا کہ اگلے پل اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. یہ مطلب ہے رحمت کا, اور استدلال ہم نے کس سے کیا؟ لفظ رحم سے جو بچے دانی کے معنی میں آتا ہے, جس کا دو کام بالکل ظاہر ہے. ایک تو چاروں طرف سے بچے کو گھیرے رہتی ہے یہ جھلی, اور دوسرے اتنی نرم ہوتی ہے کہ بچے کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, شفیق ہوتی ہے یہ جھلی اور چاروں طرف سے اس کو گھیرے رہتی ہے. اور یہی مطلب ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس آیت کریمہ کا وہی مطلب, ہر چیز کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے. قرآن حکیم میں رحمت کا لفظ بہت ساری جگہوں کے اوپر آیا ہے, لیکن رحمت کے کل 14 معنی ہیں. رحمت معنی ہے, یوں تو بہت ساری جگہوں پر رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, لیکن 14 معنی کے اندر گھوم پھر کر کے یہ لفظ مستعمل ہوا ہے. ایک تو اسلام کے معنی میں, یہ آیت کریمہ دیکھیے, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. یہاں رحمت کے معنی اسلام کے ہیں, یہاں رحمت سے مراد اسلام ہے, گویا کہ اسلام انسان کے لیے رحمت ہے. یہاں رحمت سے مراد اسلام ہے اور کوئی معنی نہیں ہے اس کا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اسلام لانے کی توفیق جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہاں رحمت کے معنی اسلام کے ہیں, گویا کہ اسلام دنیا کے لیے رحمت ہے. رحمت کا دوسرا معنی, یہ تو پہلا معنی ہے رحمت کا اسلام, گویا کہ اسلام سراپا رحمت ہے. دوسرا معنی ہے ایمان. قرآن حکیم کی اس آیت میں آتانی رحمت من عنده, اس نے مجھے دیا ہے رحمت اپنی طرف سے. یہاں رحمت کے معنی ایمان کے ہیں, گویا کہ ایمان بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے, اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے اسلام اور ایمان سے. گویا کہ ایمان کو بھی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسلام کو بھی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے. تیسرا معنی رحمت کا بارش, بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. قرآن حکیم کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي, وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے خوشخبری بنا کر کے اپنی رحمت کے سامنے, اپنی رحمت کے سامنے. گویا کہ وہ بدلی جس کے اندر پانی ہوتا ہے, جس کے اندر بارش کا پانی جمع ہوتا ہے, ہر جگہ یہ بدلی نہیں برستی بلکہ اس کے پیچھے اللہ ایک ہوا چلاتا ہے. یہ ہوا اس بدلی کو جس کے اندر پانی ہوتا ہے جہاں حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے وہاں تک اڑا کر لے جاتی ہے اور وہیں پانی برستا ہے. ورنہ دیکھو کہ بدلی یہاں نظر آتی ہے لیکن ہوا اس بدلی کو اڑا کر کہیں کا کہیں لے جاتی ہے, اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے بارش کا برسانا, بدلی کو ہوا روک دیتی ہے اور وہیں پر بارش ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں بارش کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے, گویا کہ بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. کتنی بڑی رحمت ہے, زمین سوکھ کر کے مردہ ہو جاتی ہے, اگر بارش نہ برسے تو کیا یہ مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے؟ گویا کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. یہ تیسرا معنی ہے رحمت کا, بارش. پہلا معنی اسلام رحمت کا, دوسرا معنی ایمان رحمت کا, تیسرا معنی بارش رحمت کا, چوتھا معنی جنت. قرآن حکیم کی آیت دیکھو ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون, تو یہ نیک لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے مراد جنت ہے. اس رحمت میں ہمیشہ رہنے کا کیا مطلب, یہاں رحمت سے مراد جنت ہے. گویا کہ جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, جسے مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل گئی اسے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس کے اوپر ہو جائے اسے جنت مل جائے, جسے جنت ملے اسے اللہ کی بہت بڑی رحمت مل گئی, اور جسے اللہ کی رحمت مل جائے اسے جنت مل گئی. یہ چوتھا معنی ہے رحمت کا. پانچواں معنی توفیق. قرآن حکیم کی آیت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ایک ہے مہربانی دوسرے توفیق, نہیں سمجھے. یہ آیت کریمہ ایک شان نزول رکھتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی اور منافقین نے کچھ اس طرح ہوا پھیلائی تھی جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ صحابہ کرام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اٹھا کر چلنا مدینہ کے اندر دوبر ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے, اس لیے کہ جس راستے سے آپ گزرتے منافقین ٹونٹ کستے تھے کہ یہ وہ نبی ہے جس کی بیوی کا یہ حال ہے, اور جب صحابہ کرام گزرتے تو کہا جاتا کہ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے نبی کو مانتے ہیں, ایسے آدمی کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں جس کی بیوی کا یہ حال ہے. بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ذہنی ٹینشن میں مبتلا کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں جو اس فتنے کے پسے پردہ کام کر رہا ہے, اور اس فتنے کے پسے پردہ جس کی ذہنیت گندی کام کر رہی ہے, عبداللہ ابن ابی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کہا کہ اس کی گردن مارنے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ تو اس منافق کے صاحبزادے نے جو کہ صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے تو میں اپنے باپ کی گردن آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں, سارا فتنہ ہی ختم ہو جائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. بات جب پھیلتی ہے تو بیچارے ایسے لوگ بھی اس پروپیگنڈے اور بات کے چکر میں آ جاتے ہیں جن کا حقیقی مقصود پروپیگنڈا نہیں ہوتا, بلکہ وہ پروپیگنڈے کے چکر میں آ کر وہ بات کہنے لگتے ہیں, انہیں حقیقی بات کا علم نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں کہ دس آدمی ایک بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کہنے لگتا ہے. اس میں مستح ابن اساسہ ایک صحابی بھی اس لپیٹ میں آ گئے, اور مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ہیلپ کیا کرتے تھے. مہینے میں کچھ رقم باندھ دی تھی تاکہ مستح ابن اساسہ کی معیشت بحال ہو جائے اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اپنی جیب خاص سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے مستح ابن اساسہ کو ایک خاص رقم دیا کرتے تھے. لیکن جب آیت برات نازل ہوئی اور سورہ نور کی 10 آیتوں نے اتر کر کے یہ اعلان کیا کہ نبی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الزام سے پاک ہیں, انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے, پورے مدینہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. اس فتنے کا کلا کما سورہ نور کی 10 آیتوں نے اتر کر کے کر دیا, فتنہ ختم ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مستح ابن اساسہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل تھے, لہذا انہوں نے کہا کہ اس کو میں اپنی جیب خاص سے جو کچھ دیتا تھا اب بند کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا کہ ایسا مت کرو. ان کا مطلب پروپیگنڈا نہیں تھا بلکہ پروپیگنڈے کے چکر میں آ گئے تھے. اور آیت کریمہ بھی اتری, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توفیق نہ ہوتی. یہ آدمی کیوں دیتا ہے کسی کو؟ آدمی اس پر غرہ نہ کرے, اس پر ناز نہ کرے کہ میں دیتا ہوں کسی کو, بلکہ احسان مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں اس کے مال کو قبول تو کیا. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی من نشنا سزو کی بخدمت بداشتت, احسان مت رکھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے, ارے احسان مان کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت میں لے رکھا ہے. یہ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی من نشنا سزو کی بخدمت بداشتت, احسان مت جیتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے, ارے احسان مان کہ بادشاہ نے تجھے اس لائق سمجھا اور تجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا. اللہ سب کی دولت کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا. ارے یہ تو بڑے نیک بخت لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو اور ان کی قربانیوں کو ان کے جذبوں کو اپنے راستے میں قبول کرتا ہے, ورنہ کروڑوں روپے پڑے رہتے ہیں لوگوں کے پاس لیکن اللہ کے راستے میں ایک پائی دینے کی توفیق نہیں ہوتی, کھاتے کماتے زندگی بھر مر جاتے ہیں, ہائے ہائے لگی رہتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنے راستے میں پسند نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توفیق ہے, جو کچھ ہے اسی کی توفیق سے ہے. تم نے کیوں دیا؟ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو تم نہیں دیتے, بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے توفیق دی کہ تم اس کے راستے میں دو. اس کے راستے میں دینا بھی اللہ کی توفیق ہے, قبول کرنا بھی اس کا احسان ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رحمت کا ایک معنی ہے توفیق نیکیوں کی دینا. کتنے معنی ہو گئے؟ 5 معنی ہو گئے. چھٹا معنی قرآن, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے, فبذلك فليفرحوا, اس رحمت کے اوپر جتنا خوش ہوا جائے کم ہے. یہاں رحمت سے مراد قرآن حکیم ہے. کیا اس سے بڑی کوئی رحمت ہے جس نے آ کر بتایا کہ ایمان کیا ہے, جس نے آ کر بتایا کہ اسلام کیا ہے, جس نے آ کر بتایا کہ اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے. تو چھٹا معنی قرآن کا, چھٹا معنی رحمت کا قرآن حکیم ہے. رحمت کا معنی قرآن. ساتواں معنی نبوت, ساتواں معنی نبوت, جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے, ام عندہم خزائن رحمت ربک, کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں. یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے, اور نبوت بھی ایک رحمت ہے, سب کو تھوڑی دیتا ہے, یہ بھی ایک رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جس کو چاہے عطا کرے. کتنے معنی ہوئے؟ 7. اچھا, 8 معنی مدد, او اراد بکم رحمتن, یا ارادہ کیا تمہارے ساتھ مدد کا. یہ احزاب والوں کے بارے میں ہے. جب مدینہ والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, خندق کھودنی پڑی, بڑی نازک صورت حالات تھی اس وقت, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا ارادہ فرمایا. گویا اللہ کی رحمت, اللہ کی مدد اللہ کی رحمت ہے. اب بتاؤ کیا رحمت کسی اور سے چاہی جا سکتی ہے؟ رحمت کسی اور سے مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں. اور جب رحمت کا معنی مدد ہے تو مدد بھی کسی سے نہیں مانگی جا سکتی. ان سے پوچھو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے رحمت طلب کی جا سکتی ہے؟ نہیں, رحمت تو صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. تو جب رحمت کو اللہ نے مدد کے معنی میں لیا ہے تو مدد بھی اسی سے مانگو. یہاں شرک کی تردید ہے لفظ رحمت سے. رحمت کا ایک معنی مدد ہے, جیسا کہ آیت کریمہ بول رہی ہے او اراد بکم رحمہ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مدد کا ارادہ کیا. یہ کون سا معنی ہے؟ آٹھواں معنی. نواں معنی عافیت کا ہے. کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو خیر و عافیت دینا, خیریت دینا, عافیت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. او ارادنی برحمتن, یا اس نے ارادہ کیا ہے, اس نے ارادہ کیا میرے ساتھ رحمت کا, یعنی میں بیمار ہوں, پریشانی میں ہوں, اوپر زر کا لفظ ہے, میں تکلیف میں ہوں, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس تکلیف سے عافیت دی, معمون رکھا, محفوظ رکھا, تو عافیت کے معنی میں. یہ نواں معنی ہے کہ دسواں معنی ہے؟ نواں. دسواں معنی مودت, جیسے رحمت و رحمہ. اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں یہاں مودت کے معنی میں لیا گیا. مودت کے معنی ہوتے محبت کی انتہا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. گویا کہ مودت کے معنی میں لیا گیا ہے رحمت کے معنی کو. دس. تیسرے, مغفرت. مغفرت, کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر مغفرت کو فرض کر لیا ہے. آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ بندہ گنہگار اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمہ ہو اور مجھ سے معافی مانگے تو میں معافی مانگنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہوں؟ ان کے لیے تو میں نے مغفرت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. معافی مانگنے والوں کو بخش دیتا ہوں. بارہواں معنی کشائش کے معنی میں. کشائش, کشائش کے معنی ہوتے ہیں حالات تنگ ہوں, اللہ فراغ کر دے اس کو. حالات تنگ ہو, اللہ کشائش پیدا کر دے, تنگی کو دور کر رہا ہے, اس کو کشائش کہتے ہیں. تخفیف من ربکم ورحمہ, تیرے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. گویا کہ تیرے حالات تنگ تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ان میں کشادگی پیدا کر دی. عصمت, گننے میں غلطی ہوئی, یہ چودھواں معنی ہے. عصمت, عصمت کے معنی ہوتے ہیں معمول اور محفوظ رکھنا. جیسے قرآن میں ہے, جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا, نوح اور نوح کے ماننے والے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موجیں ہیں پانی کی جیسے پہاڑ. قرآن حکیم کہتا ہے وہ یہ تجریب ہی فی موجن کل جبال, اور یہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر کے ایسے پانی کے اندر جس کی موجیں پہاڑوں کی طرح تھی. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پکارا, اے میرے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا, ولا تکن مع الکافرین, کافروں کا ساتھ مت دے, ڈوب جائے گا. جواب میں اس نے کیا کہا؟ میں تیرے ساتھ آنے والا نہیں, تیری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا. جان ہلاکت میں پڑی ہوئی ہے, انار سرکشی اور ہٹ دھرمی اور ضد کا عالم مراد ہو, اب بھی ہیکری ہوا نہیں ہوئی. کیا بولتا ہے؟ قال صحابی لا جبل یاسمنی من الماء. ابا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو جودی, میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھ کو پانی سے بچا لے گا. یاسمنی من الماء, یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا, میں ڈوبوں گا نہیں, ابھی تیر کر وہاں پہنچ جاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں میرے بچے, لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, ارے آج اس پانی سے تجھے کوئی بچانے والا نہیں. ہاں وہی بچے گا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو, یعنی جسے بچانا چاہے, معمول رکھنا چاہے. یہاں دیکھو رحم کا مطلب کیا ہے؟ بچانا. آج وہی بچے گا جسے اللہ بچانا چاہے, جس کے اوپر اللہ رحم کرے. یار رحمت کے معنی بچانے کے, آج کوئی تجھے بچا نہیں سکتا. ارے بیٹے یہ پانی نہیں ہے, یہ اللہ کا نہیں ہوتا تو شاید تو جودی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا سکتا تھا. ارے اللہ کا عذاب ہے, آج جودی بھی تجھے پناہ نہیں دے سکتا. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو. دیکھو یار, رحمت قسمت کے معنی میں ہے کہ آج وہی بچے گا جسے اللہ بچائے. تو گویا کہ قسمت, رحمت کو عصمت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. گویا اللہ کے رحم ہی سے آدمی خطرات سے, بلاؤں سے, مضرات سے محفوظ رہ سکتا ہے. یہ ہے لفظ رحمت کا معنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.